Piątek, 19 maja, jest punktualnie 6, czas na serwis trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Michał Jędrkowiak i Karolina Kozińska. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. O incydencie z rakietą pod Bydgoszczą rozmawiano podczas narady w BBN-ie. Prezydent Ukrainy będzie obecny na szczycie G7 w Hiroshimie. Ukraińskie skarby kultury pod dachem Zamku Królewskiego w Warszawie. Jeśli były pewne niedoskonałości po stronie procedur, to należy je poprawić. Tak premier Mateusz Morawiecki mówi o incydencie z rakietą pod Bydgoszczą. Wczoraj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada zwołana przez prezydenta z udziałem ministra obrony i dowódców wojskowych, między innymi poświęcona tej kwestii. Szef rządu podkreślał, że na te sprawy należy spojrzeć w szerszej perspektywie. Zobaczmy, w jakim świecie dzisiaj funkcjonujemy. W Mołdawii spadają rakiety. U nas również wcześniej niestety tragiczny wypadek w Przewodowie. I to jest kontekst. Ja mam pełne zaufanie zarówno do pana ministra obrony narodowej, premiera Błaszczaka, jak również do wojskowych. I to tyle, jeśli chodzi o ten temat. A główny wątek, który był omawiany na narazie u pana prezydenta, dotyczył zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. To jest bardzo ważny szczyt. Oby na tym szczycie zapadły ważne kolejne decyzje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa flanki wschodniej NATO. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Obrony poinformowało, że w pobliżu Bydgoszczy znaleziono szczątki obiektu wojskowego, który spadł tam w połowie grudnia ubiegłego roku. Prezydent Ukrainy osobiście przybędzie na ruszający właśnie szczyt G7 w Japonii. W Hiroshimie spotkają się przywódcy 7 najbogatszych państw świata. Najważniejsze tematy rozmów to dyskusja o kolejnych pakietach sankcji wobec Rosji oraz zagrożenia związane z umacnianiem się potęgi Chin. Wczoraj Wołodymyr Zełenski spotkał się z członkami Medżlisu, samorządu Tatarów Krymskich. Wziął udział w uroczystości upamiętniającej deportację Tatarów Krymskich w 1944 roku. Ukraiński przywódca zaproponował postawienie pomnika ku pamięci wszystkich deportowanych Tatarów Krymskich. Naród krymsko-tatarski zasługuje na centralny pomnik, który przypominałby mu o zbrodni popełnionej na narodzie krymsko-tatarskim, ofiarach deportacji i sile ludzi, którzy przeżyli. Myślę, że ludzie zasługują na to od 80 lat. Kontynuujemy naszą pracę na rzecz wyzwolenia Krymu. Prezydent Ukrainy wyraził też nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy wszyscy razem będą mogli spotkać się na wolnym ukraińskim Krymie 18 maja. Ukraińskie skarby kultury pod dachem Zamku Królewskiego w Warszawie. Chodzi o 38 dzieł z Narodowego Muzeum Sztuki w Kijowie, które zostały sprowadzone do Polski na prośbę dyrekcji Kijowskiego Muzeum. Minister Kultury Piotr Gliński przypomniał, że to już trzecia grupa dzieł sztuki, które przyjechały do nas z Ukrainy ogarniętej wojną. Wystawa 34 obrazów Malczewskiego z Lwowskiej Galerii Sztuki ma teraz miejsce w Poznaniu, w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Także wspaniałe dzieła, rzeźby ekspresyjne znajdują się na Wawelu Johanna Pinsla, a dwie następne wystawy, które są formą pomocy dla Ukrainy, przygotowywane są w Malborku i w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieła z ukraińskiego muzeum będą w Polsce nie tylko przechowywane, ale i konserwowane. Kontrakt jest podpisany na 2 lata. Orlen Neptun, spółka należąca do PKN Orlen, utworzyła swój oddział na Litwie. Ma to związek z planami polskiej firmy, które dotyczą rozszerzenia zielonej produkcji. Litwa zamierza zbudować 2 farmy wiatrowe na Bałtyku. Każda ma liczyć 700 megawatów mocy. Wstępny koszt pierwszej z nich ma wynieść blisko 2 miliardy euro. Z Wilna Kamil Zalewski. Orlen Neptun to spółka zajmująca się rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Kierownik projektu Krzysztof Bukowski powiedział agencji BNS, że grupa Orlen ma długofalowe plany związane z zieloną produkcją poza Polską. Stąd też decyzja o utworzeniu spółki Orlen Neptun na Litwie. Nie wiadomo jednak na razie, czy firma zamierza wziąć udział w litewskich przetargach związanych z budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. O wszystkich działaniach władze spółki mają poinformować po podjęciu stosownych decyzji. Bukowski podał, że w ciągu 7 lat Orlen planuje zainwestować ponad 26 milionów euro w rozwój odnawialnych źródeł energii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do groźnego incydentu doszło wieczorem w Watykanie. 40-letni mężczyzna staranował samochodem punkty kontrolne przy bramie Świętej Anny. Najpierw zbliżył się do bramy i gdy dowiedział się, że nie może przez nią wjechać, zawrócił, a po wykonaniu tego manewru przejechał z całym impetem przez 2 punkty kontrolne Gwardii Szwajcarskiej i Żandarmerii Watykańskiej. Próbując go zatrzymać, jeden z żandarmów oddał strzał w kierunku kół pojazdu. Mimo to kierowca kontynuował jazdę. Funkcjonariusze zamknęli bramę umożliwiającą wjazd w stronę Bazyliki Świętego Piotra i Domu Świętej Marty, w którym mieszka papież Franciszek. Mężczyzna dojechał do dziedzińca Świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim, gdzie sam wysiadł z auta, został natychmiast zatrzymany i aresztowany. Marek Wałkuski i Jerzy Jachowicz, laureatami Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za 2022 rok. Uroczysta gala odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. W liście odczytanym przez przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Radia Marka Suskiego, marszałek Sejmu Elżbieta Witek napisała, że laureaci tej nagrody wyróżniają się nie tylko zaangażowaniem i inwencją, ale też chęcią służenia słuchaczom. W taki sposób, by w ich życie wnieść wiedzę, radość, zrozumienie oraz poczucie narodowej wspólnoty. Ta jedność myśli, a zarazem świadomość przynależności do kręgu osób, którym bliskie są te same wartości, jest dla słuchaczy niezwykle budująca. Gorąco gratuluję tegorocznym laureatom Nagrody Wspaniałych Osiągnięć. Przyjmijcie Państwo słowa uznania za profesjonalizm i nieoceniony wkład w realizację misji publicznej. Marek Wałkuski to korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Jest jedynym polskim dziennikarzem w stałym korpusie prasowym Białego Domu. Jerzy Jachowicz to dziennikarz i publicysta. Prowadzi autorskie audycje na antenie Polskiego Radia 24. Debatę i przekładaniec Jachowicza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy za informacje, a oczywiście laureatom gratulujemy. W dzień pochmurno, z przejaśnieniami na zachodzie, miejscami słaby deszcz, w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze i opady do 10 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 15 stopni Celsjusza, tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na zachodzie do 18 stopni. Nad morzem zawieje mocniej, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00. Karol Gnat, dzień dobry, to już 19 dzień maja. No i tak wielkimi krokami zbliżamy się już do czerwca. A zatem lato za pasem. Na razie to, co za oknem, nie zwiastuje lata, choć no nie wolno też narzekać, bo nie jest zimno, a i deszcz jest o tej porze roku potrzebny. Na polskich drogach policjanci ruchu drogowego przeprowadzą akcję prędkości. Nie żebym zdradzał jakieś tam szczególnie tajne plany dzisiaj, no ale wiadomo, noga z gazu. Witamy się z Państwem w składzie Rafał Jarząbek, który przygotował audycję, Bartek Bielecki, który dzisiaj przy telefonie, i Zofia Kruszewska, która za konsoletą. Witamy w Porze na Trójkę i zapraszamy do 8:45. program Trzeci Polskiego Radia. Na drodze nie mówiłem przypadkowo, bowiem dzisiaj porozmawiamy o zasadach, przepisach i regulaminach, które właściwie obowiązują wszędzie. To, że o nich nie wiemy, na przykład wchodząc do sklepu wielkopowierzchniowego czy klubu muzycznego, nie oznacza, że wszystko nam, proszę Państwa, wolno. A już samo wejście do jakiegoś miejsca lub udział w jakimś wydarzeniu jest swego rodzaju wyrażeniem zgody na przepisy ustalone przez właściciela czy też przez organizatora. O tym będzie dzisiaj mowa, ale w takich różnych wymiarach naszego życia społecznego. Na przykład zapytamy rowerzystów o kulturę jazdy na rowerze z okazji dnia dojazdu rowerem do pracy. Jeśli są takie osoby, które gdzieś tam teraz mkną i mają słuchawki w uszach, słuchając Trójki, to gorąco pozdrawiamy. Jednocześnie przypominając, że Państwa też zasady ruchu drogowego dotyczą. Zasady, a właściwie takie swojskie zasady, panują także w świecie sportu. Bywa, że zasady spisane w formie regulaminu nie zawsze pokrywają się z tymi niepisanymi, które często mają więcej wspólnego z fair play niż regulaminy, o tym, dlaczego piłkarze na przykład nie mogą wybijać piłki z boiska, nawet gdy ich kolega cierpi i leży na boisku po ostrym starciu. Dzisiaj po godzinie 7 nasz kolega redakcyjny Mateusz Warianka Państwu opowie. Natomiast to sprowadza się do takiej większej rzeczy, o której dziś opowiemy przed 8, o dobrych uczynkach, bo te, zdaniem naukowców, poprawiają naszą samoocenę. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańskich studentów. Każdy dobry uczynek niesie za sobą dobro, które do nas wraca. I okazuje się, że w 80% przypadków osoby, które uczyniły coś dobrego dla innej osoby w ciągu roku, również doświadczyły miłych gestów w swoją stronę. Poszerzone statystyki podam Państwu po godzinie 7. O dobrych manierach i wychowaniu z dr Ireną Kamińską-Radomską porozmawiamy po godzinie 8, a ja dzisiaj pytam Państwa o jakiś absurdalny przepis, o którym słyszeli Państwo słuchacze, bądź co gorsze mieli okazję, no nie wiem, przeżyć coś związanego z tym regulaminem, z tymi przepisami. Jeśli takowe historie są, to chętnie ich dzisiaj wysłuchamy. 2 2 7 3. Ja Państwu z doświadczenia powiem taką ciekawostkę z wyjazdu do Albanii ostatniego. W Albanii, żeby otrzymać stałe prawo do pobytu, trzeba posiadać rachunek bankowy. Ale żeby się o niego ubiegać, trzeba posiadać stałe prawo do pobytu. No i to jest takie przepisy, które obowiązują już od co najmniej kilku lat. I jakoś sobie ci urzędnicy radzą, jednocześnie zdają sobie Państwo sprawę z tego, że są to południowcy i mimo wielu sygnałów, na przykład od Polaków, którzy tam mieszkają, jakoś tych przepisów do tej pory nie zmienili. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na sen. We'll be right back. projekt, numer telefonu do nas w tych sprawach, o których mówiłem, a zatem regulaminów, przepisów, które są dziwne, zaskakujące, można byłoby stwierdzić nawet nieludzkie. Proszę Państwa, dzisiaj po godzinie 19 w myśl tego, o czym śpiewał Ignacy, daje znak, że kolejne notowanie listy przebojów Trójki. To już 60. notowanie, a gospodarz Tomasz Miara teraz o tym, co wydarzyło się w miniony piątek, jak Państwo przemienili miejsca na liście. Lista przebojów Trójki. Obowiązuje ciągle jeszcze i obowiązywać będzie do wieczora 58. wydanie Listy Przebojów Trójki, a w nim na miejscu 9 jest Daria ze Śląska z piosenką Falstart albo Faul i ostatnio to był awans o 4 miejsca. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan, całkiem nowy dla mnie stan. Na miejscu 8 przed tygodniem była Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, plus 1. Za to minus 1 przed tygodniem to Panopticon, Peter Gabriel i to było miejsce 7. Ciągle jeszcze to notowanie obowiązuje, ale jak wspomniałem, od godziny 19 zapraszamy Państwa na 59. wydanie Listy Przebojów Trójki, czyli czas zobaczyć, jak tym razem poukładają się Państwa głosy. Do usłyszenia. Lista Przebojów Trójki. A zatem do notowania numer 60 jeszcze tydzień nam pozostanie. Dziś 59. notowanie. Głosować można jeszcze do godziny 12 na miejscu pierwszym Ghost Again, Depeche Mode, Daria ze Śląska i Riverside. Tak wygląda pierwsza trójka na liście. You made me feel why. You touched my inner smile. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Noga z gazu dzisiaj to za sprawą nie tylko aury, ale także patroli policyjnych, które prowadzą dzisiaj akcję Prędkość. Przypominamy, a po drugiej stronie Patryk Bedliński z Polskiego Radia. Dzień dobry. Patryku, witaj. Dzień dobry. Jak sytuacja o poranku? Najpoważniejsze utrudnienia o tej porze są między Krasnym Stawem a Zamościem. Krajowa 17 najpierw była zablokowana, a teraz w Sitańcu obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę, czyli już poprawa. Na 171 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Jeśli chodzi o spowolnienie, tych niewiele, ale zwalniamy na przykład na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Podobnie przed Krakowem na drodze numer 7 od Libertowa, czyli na końcowym fragmencie Zakopianki. Wolniej też na wjazdach od Skawiny i Wieliczki do Krakowa. Na S8 w stolicy zwalniamy za węzłem Łabiszyńska w stronę zachodnią. Pod Warszawą korkuje się droga 631 na wysokości Zielonki. I Krajowa 19 przed Rzeszowem. Spowolnienie w Boguchwale od strony Domaradza. I jeszcze przypominamy, że rusza remont ta czwórki w rejonie gliwickiego węzła Ostropa. Te prace mają obejmować blisko 4,5-kilometrowy odcinek w stronę Katowic. W pierwszym etapie do wymiany nawierzchnia na prawym pasie, więc będą zwężenia, ale będą też dosyć duże, dosyć istotne limity prędkości jak na autostradę, bo do 80, a nawet miejscami do 60 km na godzinę, więc trzeba wyjątkowo zwracać uwagę na oznakowanie. Remont potrwa do końca lipca. To Patryk Bedliński, który powróci do Państwa za godzinę. Patryku, bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio Nawigator Trójki. A u nas czas na serwis. Michał Jędrzkowiak. To była kolejna noc intensywnego ostrzału ukraińskich miast. Celem był między innymi Kijów, poinformowało dowództwo armii ukraińskiej, dodając, że wszystkie drony atakujące stolicę zostały zestrzelone. To 10. od początku maja noc z tak nasilonym ostrzałem. Przedstawiciele administracji wojskowej i lokalne media informują o wybuchach w wielu miastach, w tym we Lwowie i Równym na zachodzie kraju oraz w Chersoniu i Krzywym Rogu na południu i w centrum. Administracja wojskowa Kijowa oceniła, że prowadzone od początku maja rosyjskie ataki są bez precedensu pod względem ich intensywności, siły i zróżnicowania. Nowa Kaledonia oraz archipelagi Fidżi i Vanuatu są zagrożone tsunami. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło rejon Wysp Lojalności na południowo-zachodnim Pacyfiku, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości 37 km w rejonie koralowych wysp należących administracyjnie do Nowej Kaledonii. Na Mazowszu jest już 10 stref objętych zakażeniem ptasią grypą. Tylko na jednej wyspie na Wiśle w okolicy miejscowości Lucinia w powiecie zwoleńskim znaleziono około 250 martwych mew. U wszystkich potwierdzono wirusa podtypu H5N1. Przygotowujemy rozporządzenie o strefie objętej zakażeniem, mówi Wojciech Walkiewicz z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu. Już właśnie właśnie rozporządzenie jest pisane, no i będzie wydawane tylko na teren gminy Przyłęk. Czy ferma, czy prawda, wielkotowarowa, czy drobnotowarowa, czyli tak zwane no, gospodarstwo drobne, prawda, no to no, jest obowiązek w zamknięciu trzymania kur, żeby woda czy pasza też nie były na zewnątrz, żeby nie miały do tego dostępu dzikie ptaki. W strefach objętych zakażeniem właściciele drobiu muszą także stosować się do zasad bioasekuracji, na przykład używać mat dezynfekcyjnych przy wejściu do kurnika. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Z nieukrywaną radością na twarzy do studia przyszedł Mateusz Warianka. Dzień dobry. Ciekawe, co tam w sporcie się wydarzyło. Oj, działo się sporo. Zaczniemy od piłki nożnej, bo znamy już komplet finalistów europejskich pucharów. W Lidze Europy AS Roma Nikoli Zalewskiego pokonała 1-0 Bayer Leverkusen, a Sevilla po dogrywce ograła 2-1 Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. To oznacza, że obie wygrane ekipy zagrają ze sobą w finale. W Lidze Konferencji w finale zagrają West Ham United, Łukasza Fabiańskiego i Fiorentina. Angielska ekipa ograła 2-1 Alkmara, a włoska drużyna po dogrywce wygrała 3-1 z FC Basel. Tymczasem Industria Kielce awansowała do finałowego turnieju Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się za parę dni, a w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym polska drużyna ograła Telekom Veszprem 31-27. Najwięcej goli dla zespołu z Kielc po 6 rzucili Aleks Dujszabajew i Szymon Sićko. Zadowolenia z tego wyniku nie krył Dujszabajew. Nasze ustawienie na mecz i jak wyszliśmy, to było znakomite. Od obrony zaczęliśmy. Każda obrona, myślę, że było niesamowite, że bardzo trudno było nam strzelać bramki. I w ataku super, bardzo mądro zagraliśmy długi atak, ale zawsze dobre pozycje na rzuty i dobra skuteczność. Mądro zagraliśmy, dobrze zagraliśmy i myślę, że ten wynik jest korzystny. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu obu zespołów padł remis po 29. Wcześniej na ćwierćfinale swoją przygodę z Ligą Mistrzów zakończyła Wisła Płock. Teraz siatkówka. Norwid Częstochowa w przyszłym sezonie zagra w Plus Lidze. Awans zapewnił sobie po zwycięstwie 3-1 nad MKS-em Będzin. W finałowej rywalizacji barażowej ekipa z Częstochowy wygrała 2-1. Dla Norwida będzie to pierwszy w historii występ w Plus Lidze. I na koniec jeszcze tenis. Iga Świątek, mimo odniesionej w środę kontuzji, liczy na występ w wielkoszlemowym turnieju French Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku, bilety do Paryża rezerwujemy, więc trzymajcie kciuki, napisałam na swoim Twitterze Polka. Przypomnę, że liderka światowego rankingu odniosła kontuzję podczas ćwierćfinałowego meczu turnieju w Rzymie. Świątek skreczowała w trzecim secie meczu z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Pani Iga musi szybko wrócić do zdrowia, żeby sprawiała nam mnóstwo radości, no ale nie ma się co dziwić po tak trudnym sezonie poprzednim. Kiedyś musi przyjść taki moment na odrobinę odpoczynku. Tym bardziej, że to już druga taka przerwa spowodowana kontuzją Igi, bo wiemy, że na początku roku też zmagała się z problemami gdzieś tam z plecami, także no ten sezon tenisowy z roku na rok jest coraz trudniejszy, co jest coraz gęściej, więc nic dziwnego, że na pewnym etapie organizm odmawia posłuszeństwa. Panie redaktorze, drużyna z Kielc wystąpi w Final Four, powalczy o tytuł mistrza Ligi Mistrzów, a tu zapasem czeka nas kolejna wielka impreza, no i pewność, że drużyna z Polski taki puchar wzniesie, tylko w zupełnie innej dyscyplinie. Kiedy się pan wybiera do Turynu? Pytam wprost. Za jakieś 2,5 godzinki. No i proszę powiedzieć, jak się pan dostanie, bo to ludzi interesuje, wie pan, to jest bardzo ciekawe. Ja autobusem będzie pan podróż. No, tak, pan właśnie, może, autobusem no. To będzie bardzo ciekawa przeprawa, bo z fanami Jastrzębskiego Węgla, więc jednej ze stron, bo przypomnę, Jastrzębski Węgiel w siatkarskiej Lidze Mistrzów w finale zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, także... Ale oni organizują wyjazd dla dziennikarzy, więc duża grupa polskich dziennikarzy będzie zmierzała. No to i trzymamy kciuki. Przede wszystkim. I kibiców, jedźcie ostrożnie i ładnie relacjonujcie nam to wydarzenie. Rozgrywane w Turynie. Szkoda trochę, nie? Że nie w Polsce. A nikt nie przypuszczał, że taki będzie scenariusz, że dwie polskie drużyny zagrają w Turynie. Niech organizatorzy pamiętają w przyszłym roku, gdzie finał powinien być, bo może ich zaskoczymy. Mateusz Warianka i Sport, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Chciałem powiedzieć, że może we Włoszech będzie jakaś piękniejsza pogoda, ale z ostatnich doniesień wiele wskazuje na to, że jednak nie deszczowo, pochmurno. Z tego tytułu w regionie Emilia-Romagna mnóstwo zeszło, proszę Państwa, lawin, są i powodzie, więc no na pewno nie jest tam za wesoło. U nas dzisiaj pochmurno, z przyjaśnieniami jedynie na zachodzie, miejscami słaby deszcz, w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze i opady do 10 mm. Temperatura od 11 do 15, tyle pokażą dzisiaj termometry, a na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na zachodzie kraju do 18 kresek powyżej zera. Nad morzem zawieje dzisiaj mocniej, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah. Joanna Jett na 17 minut do godziny 7. No taki temat dzisiaj proponujemy, jeśli chodzi o regulaminy, jakieś zasady, przepisy, które obowiązują, śmieszne, zabawne, niektóre może intrygujące, a inne wręcz bulwersujące. O nie państwa pytam dzisiaj pod 2 2 7 3, a to taki telefon, a dlaczego mam go nie wyemitować? Dzisiaj wasze tematy mnie nie interesują. Powiem wam coś innego, coś lepszego, co mnie spotkało. Wczoraj byłem na koncercie Pita Gabriela. Córka zrobiła mi przyjemność, kupiła bilety, pojechaliśmy razem. Kurczę, wiecie co, on jest naprawdę wielki. Jest wielki gość, to nie jest artysta, kurde, tuzinkowy. I śpiewał byle czym i robi byle co. Także mam co wspominać przez najbliższy czas, dopóki może nawet nie umrę. No nie, no tak szybko to proszę się nie zbierać stąd. No ale rzeczywiście, jak człowiek był na takim koncercie, to ja wiem, czy cokolwiek może go zainteresować dzisiaj. Gorąco pozdrawiamy i czekamy na telefony od państwa. 2 2 7 3, a my w międzyczasie zajrzeliśmy do prasy tej internetowej, o czym dzisiaj można przeczytać i w Polsce, i poza granicami. Między innymi o tym, że Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu rosyjskich diamentów oraz pochodzących z Rosji miedzi, aluminium i niklu. Takie informacje w nocy z wczoraj na dziś przekazał brytyjski rząd przed rozpoczęciem w Japonii obrad szczytu grupy G7. W ogóle w Hiroshimie Amerykanie będą jeszcze, proszę państwa, forsowali taki pomysł utworzenia gospodarczego NATO na świecie. To bym powiedział, no, dosyć dyskusyjna sprawa, także wśród krajów Zachodu, bo przeciwne są oczywiście Niemcy w tej sprawie, ale chodzi o to, żeby przyblokować Chińczyków. Chińczyków, którzy wysłali swojego przedstawiciela z Pekinu do Kijowa. Ten sam przyjedzie także do Polski i do kilku innych stolic europejskich. Wszystko oczywiście w kontekście wydarzeń na Ukrainie. I na niej się na chwilę zatrzymamy, bo tam w leczeniu ukraińskich żołnierzy po amputacji nóg w nowo otwartym ośrodku medycznym Niepokonany we Lwowie pomaga pewien robot. Włoski robot dzięki sztucznej inteligencji ocenia stan pacjenta i opracowuje spersonalizowaną rehabilitację, oceniając jej postępy. Robot rehabilitacyjny był już przed wojną w szpitalu w Charkowie, ale został uszkodzony przez bombardowanie. Obecnie pracuje w Narodowym Centrum Rehabilitacji we Lwowie, o którym państwu przed chwilą wspomniałem. Pozwala też lekarzom i fizjoterapeutom przywracać pacjentom napięcie mięśniowe, przygotowując ich do powrotu do chodzenia po zainstalowaniu spersonalizowanych protez, informuje włoska agencja ANSA. I jeszcze na koniec ciekawostka naukowa, choć wydawałoby się, że sprawa dosyć taka prozaiczna i codzienna, szczególnie dla wielu rodziców, którzy mają jeszcze takie malutkie dzieci. Jednorazowe pieluchy są zwykle wytwarzane z pulpy drzewnej, bawełny, sztucznego jedwabiu wiskozowego i tworzyw sztucznych, takich jak poliester, polietylen i polipropylen. Zapewniają one wygodę rodzicom, no i dzieciom, rzecz jasna, bo to dla nich są dedykowane, jednak po zużyciu stanowią uciążliwy odpad. I co zrobili z tym naukowcy? Otóż okazuje się, że znaleźli dla takich pieluch zastosowanie. Do 8% piasku w betonie i zaprawie użytej do budowy domu można zastąpić rozdrobnionymi specjalnymi używanymi pieluchami jednorazowymi bez znacznego zmniejszenia wytrzymałości. Wpadliby Państwo na to, żeby pieluchy wykorzystać w produkcji betonu? Takie ciekawostki dostępne na naszych stronach, ale także na innych portalach. Dzisiaj w sieci. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Dzień dojazdu do pracy rowerem. Według niektórych to sposób na ominięcie korków i szybsze przemieszczanie się po mieście. Nasz reporter Bartosz Bielecki sprawdził, ilu wśród nas jest fanów czterech kółek, a ile osób wybiera rowery. Dojeżdża pan teraz do pracy? Często pan jeździ rowerem? Ależ oczywiście, że tak. Prawie codziennie. A dlaczego? No bo to jest najlepszy sposób na dotarcie do pracy. Najszybszy, o tak. Czyli unika pan korków, unika pan tego całego zgiełku? Oczywiście, że tak. No i przyjemny, z pożytecznym, tak? Troszeczkę w parku pobędziemy. Polecam. Chodzę na piechotę albo jeżdżę samochodem. Rzadko autobusem. Jak mam dobre połączenie, to jeżdżę autobusem. Okej, okay, a dlaczego samochodem? Jednak nie męczą pani te korki, cena benzyny? Taki mam zawód. Jestem architektem. Muszę jeździć na budowę w różne dziwne miejsca. A dlaczego nie rower? Bo jest ciężki i nie mam siły wynieść z piwnicy. Na uczelnię chodzę na piechotę, a z roweru korzystam, jak muszę dojechać gdzieś do centrum, żeby ominąć korki i żeby być zdrowszą. Próbowałem, ale nie lubię rowerów, mam chore kolana, więc też. Czyli rowery nie, raczej autobus, a samochód? No okazjonalnie, jak się spóźnię, to też. Pytał Bartosz Bielecki. Ja Państwa także pytam o regulaminy i przepisy. Dzisiaj wspominając o tym, że o poranku akcja prędkość prowadzona przez policjantów z ruchu drogowego, więc zachęcamy do ostrożnej jazdy i takiej powolnej, zgodnej z przepisami, ale Państwo mają także własne obserwacje, jeśli chodzi o ruch drogowy. Otóż regulaminy, tak? No to przepisy ruchu drogowego. Moja kuzynka